αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι. I get along without you very well. Of course I do. I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Σηκώθηκε και έψαξε στα βιβλία. Κάτι να μου κάνει καλό. Να μην εισβάλλει μέσω τηλεόρασης αδιάκριτα στο χώρο μου. Να μου πει όσα ανακουφιστικά έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να μερώνει η ψυχή του όταν φοβάται. Νίτσε για πρωινό, λες, με τον καφέ. Μήνυμα πρώτο. Ήρθαν τα Bird Girls. Κανείς δεν βρήκε ακόμα την ακριβή ερμηνεία της λέξης girl. Και ύστερα ήρθε ο John Ferguson να εξηγήσει. Για να χρησιμοποιήσω μια ποδοσφαιρική μεταφορά, το να μαρκάρει κανείς το Friedrich Nietzsche δεν μοιάζει καθόλου με το μαρκάρισμα ενός αμυντικού 130 κιλών. Μοιάζει περισσότερο σαν να προσπαθείς να πιάσεις μια ομάδα γρήγορων αμυντικών που ορμούν στο γήπεδο αμαρκάριστοι. Οι περισσότεροι φιλόσοφοι κατασκευάζουν συστήματα. Ο αναγνώστης πρέπει πρώτα να μάθει τη σημασία των όρων και έπειτα να ακολουθήσει το στοχαστή κατευθείαν σε μια σειρά λογικών συμπερασμάτων. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει κανείς τον Καντ, τον Ντεκάρτ ή τον Σπινόζα. Με τον Νίτσε όμως ξεκινά κανείς και τελειώνει βαδίζοντας σε ασταθές έδαφος. Παίζει θέατρο, πηδά, υποχωρεί, βγάζει τη στολή του, κάνει ένα ντους. Έπειτα ξεκινά πάλι κάπου στη μέση του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει κάποια αρχή για να μάθετε και κάποιο τέλος για να αποστηθήσετε. Υπάρχει ένας άντρας ενώπιον του κόσμου. Ένας συνεχώς μεταβαλλωμένος άνθρωπος στη μέση ενός συνεχώς μεταβαλλωμένου κόσμου. Δεν δίνει απαντήσεις επειδή δεν υπάρχουν απαντήσεις. Το γεγονός αυτό εξηγεί τη δημοτικότητά του σε ορισμένους κύκλους και την αντιδημοτικότητά του σε κάποιους άλλους. Ανέκαθεν οι άνθρωποι ήθελαν να ξέρουν πως έχουν τα πράγματα. Με τον Νίτσε δεν υπάρχουν πράγματα. Behind it all, there's ordinary life. And would you want me standing in the same light? I wasn't wary of trouble when it's under my skin. They never made me aware of all of those things. And they were your words, so don't leave them on their own. You should stand by them, build them a throne. And if you want me, the happiest home. When I'm with you, I'm not alone. I still believe I might not be enough. Hey, yeah, hey, trials, they make you what you are. But it goes against the grain, all of these things seen you're not. And it is about the ordinary life. But would you want me standing in the same light? Well, I wasn't wary of trouble when it's under my skin. They never made me aware of all of those things. And if you want me, so don't leave them on their own. You should stand by them, build them a throne. And if you want me, με τον Φρίντριχ Νίτσε έχουμε ένα κοινό. Και οι δύο προερχόμαστε από σπίτια στα οποία ο χριστιανισμός αποτελούσε το κέντρο της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν πάστορας. Ο δικός μου ίδρυσε το πρώτο παρακλάδι της Εκκλησίας των Μορμόνων στην Όριντα της Καλιφόρνια. Οι λειτουργίες γίνονταν στο σαλόνι του σπιτιού μας. Απόλυτη θρησκευτική μου ανατροφή, μόνο δύο πράγματα μου έμειναν. Πρώτον, ότι ο Ιησούς ήταν μάλλον ωραίος τύπος. Και δεύτερον, ότι ο άνθρωπος πρέπει να αναζητά την αλήθεια. Αυτό το κομμάτι της αλήθειας σημαίνει για μένα ότι κανείς δεν έπρεπε να επαναπαύεται σε αυτά που του πρόσφερε η κουλτούρα του. Υποψιάζομαι ότι ο Νίτσε διένυσε την νεότητά του τηρώντας παρόμοια στάση. Γράφει ο Τζον Φέργκιουσον, που σπούδασε φιλοσοφία και ανθρωπολογία, δουλεύοντας ως σερβιτόρος, οδηγός και βαφέας και συνεχίζοντας τη ζωή του ως μπασκετμπολίστας, συγγραφέας, δημοσιογράφος και ζωγράφος. Και συνεχίζει. Όπως ο Νίτσε, έτσι κι εγώ, όσο περισσότερο μελετούσα, τόσο λιγότερο θεωρούσα ότι η αλήθεια ήταν κάτι που μπορούσε να το κατακτήσει ο άνθρωπος. Άρχισα να σκέφτομαι ότι τα φιλοσοφικά συστήματα ήταν εξίσου δύσκολο να αποδειχτούν, όπως και η θρησκεία των Μορμόνων, την οποία είχα πάψει να πιστεύω και να ενισχύω οικονομικά. Έπειτα από 3 χρόνια σπουδών, Ο μοναδικός φιλόσοφος του οποίου τα γραπτά εξακολουθούσα να απολαμβάνω ήταν ο Νίτσε. Εδώ και 20 χρόνια, κάθε φορά που βγαίνω για περίπατο με το σκύλο μου στις ακτές της Λακ Λεμάν, έχω στην τσέπη μου ή κρατώ αναχείρας τα βιβλία του Νίτσε. When I'm with you, I'm not alone. I still believe I might not be enough. Hey, yeah, hey. Trials, they make you what you are. Does it go against the grain? All of these things I've seen, you're not. Για τεράστια χρονικά διαστήματα η διάνοια δεν παρηγάγει τίποτε άλλο πέρα από σφάλματα. Λίγα από αυτά αποδείχτηκαν χρήσιμα και βοήθησαν στη διατήρηση του είδους. Όποιος τα βρίσκε κατά τύχη ή τα κληρονομούσε, είχε μεγαλύτερη επιτυχία στον αγώνα του για τον εαυτό του και για τους απογόνους του, γράφει ο Νίτσε στην καταγωγή της γνώσης, χαρούμενη επιστήμη. Όλοι οι φιλόσοφοι έχουν το ίδιο ελάττωμα. Ξεκινούν από το σημερινό άνθρωπο και σκέφτονται ότι μπορούν να πετύχουν το σκοπό τους αναλύοντας αυτό τον άνθρωπο. Η έλλειψη ιστορικού αισθητηρίου είναι το κληρονομικό ελάττωμα των φιλοσόφων. Σύμφωνα με τον Νίτσε, είναι προδιαγεγραμμένο ότι οι στοχαστές που θεωρούν ότι είναι σε θέση να αποκαλύψουν την αλήθεια για την ανθρώπινη ύπαρξη θα αποτύχουν. Και μέχρι στιγμής αυτό έχει συμβεί. Μπροστά στον τεράστιο καμβά της ανθρώπινης εξέλιξης, η οπτική γωνία οποιοδήποτε φιλοσόφου είναι απίστευτα περιορισμένη. Ο Νίτσε στρέφεται προς μια κατεύθυνση την οποία ελάχιστοι φιλόσοφοι τόλμησαν να ακολουθήσουν. Αντί να δει τον άνθρωπο ως την αιστεία, το κέντρο, το νου του σύμπαντος, φαντάζεται την πλέον ρεαλιστική πιθανότητα ο άνθρωπος να μην είναι τίποτα περισσότερο από μια κουκίδα, μια ανίδεη ανύποπτη κουκίδα στο αχανές, αλήθεια πόσο αχανές, σύμπαν. When I'm with you, I'm not alone. I still believe that I might not be enough. Trials, they make you what you are. Then it goes against the grain, all of these things I've seen, you're not. Νίτσε, ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο. Καλύτερα να πεθάνω παρά να ζω εδώ. Αυτό λέει η επιτακτική και γοητευτική φωνή. Και αυτό το εδώ, αυτό το στο σπίτι μου, είναι ό,τι έχει αγαπήσει μέχρι τώρα. Ένας ξαφνικός φόβος και υποψία απέναντι σε ό,τι αγαπούσε, μια λάμψη περιφρόνησης για ό,τι ήταν καθήκον της. Μια στασιαστική, δεσποτική, ηφαιστειώδης επιθυμία για πλάνη ταβίου, για τα ξένα, για αποξένωση. Κρύωμα, διώξιμο της μέθης, πάγωμα. Ένα μίσος για την αγάπη, ίσως ένα ιερόσιλο χέρι και βλέμμα προς τα πίσω. Εκεί όπου βρίσκονταν ως τότε η αγάπη της και η λατρεία της. Ίσως ένα κοκκίνισμα από ντροπή για αυτό που μόλις έκανε και ένιωσε. Αλλά ταυτόχρονα μια αγαλίαση που το έκανε. Μια μεθυσμένη, μύχια, χαρούμενη ανατριχύλα η οποία προδίδει μια νίκη. Μια νίκη πάνω σε τι, πάνω σε ποιον. Μια νίκη ενιγματική, αμφισβητήσιμη, ερωτηματική, αλλά πρώτη νίκη. Τέτοια κακά και οδυνηρά πράγματα ενυπάρχουν στην ιστορία της μεγάλης αποδέσμευσης. Decide to walk. instead. And the American saxophone follows me all the way from the tele to the public house. My fingers are always in my ears, but the reeds always in their mouth. Νίτσε, ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο. Με ένα κακό γέλιο αναποδογυρίζει ό,τι βρίσκει καλυμμένο, διαφυλαγμένο σε εκείνη τη στιγμή από κάποια εδώ. Εξετάζει πώς φαίνονται αυτά τα πράγματα όταν αναποδογυρίζονται. Πίσω από την παγανιά και την περιπλάνησή του, επειδή βρίσκεται στο δρόμο ανήσυχος και δίχως σκοπό, όπως σε μια έρημο, στέκει το ερωτηματικό μιας περιέργειας όλο ένα και πιο επικίνδυνης. Δεν μπορεί κανείς να αναποδογυρίσει όλες τις αξίες. Και μήπως είναι το καλό κακό και ο Θεός είναι μόνο μια επινόηση και πονηριά του διαβόλου? Μήπως είναι το κάθε τι σε τελευταία ανάλυση ψεύτικο? Κι αν είμαστε ξαπατημένοι, δεν είμαστε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και απατεώνες? Δεν πρέπει να είμαστε και απατεώνες? Τέτοιες σκέψεις τον οδηγούν και τον αποπλανούν όλο και πιο μακριά, όλο και πιο πέρα. Η μοναξιά τον περιβάλλει, τον περικυκλώνει απειλώντας τον, πνιγώντας τον, σφίγγοντας την καρδιά του όλο ένα και περισσότερο. Αλλά ποιος ξέρει σήμερα τι είναι η μοναξιά? Γράφει στο ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο, ο Νίτσε. Στο σημείο αυτό ενδέχεται ο αναγνώστης, ευλόγως για τον ίδιο, να αναρωτηθεί για ποιο λόγο να συνεχίσω. Σε ποιον μπορεί να αρέσει η απομόνωση στην οποία οδηγείται ο Φρίντριχ Νίτσε? Η απάντησή μου, η μοναδική μου απάντηση, είναι ότι αν επιθυμούμε πραγματικά την αλήθεια, πρέπει να συνεχίσουμε να ψάχνουμε, ακόμα και αν τελικά σκοντάψουμε πάνω στην αναλήθεια. Ή ποιος ξέρει, ίσως και στη χαρά. And if you ever cross your heart and hope to die, voices in your head saying you must cry, then there's more to you than meets the eye. But if you go about your business with a capital B, it's sure to catch you up with a capital C, and then you will be dead with a capital T. Just step aside. Well, we could stop for a conversation if we could think of anything to say. But you know you've got nothing to talk about when nothing happened yesterday. And if I ever committed a murder, well, I think I'd go about it this way. Never mind a rope or a dagger and a cloak, I could spend a week. This if you ever cross your heart and hope to die, voices in your head saying you must cry, then there's more to you than meets the eye. But if you go about your business with a capital B, sure to catch you up with a capital C, and then you will be dead with a capital A. Just step outside. What are you doing tomorrow and the day after and the day after that? I've some money I can borrow, of a compass and of a map. If you've ever crossed your heart and hope to die, voices in your head saying you must cry, then there's more to you than meets the eye. But if you go about your business with a capital B, it's sure to catch you up with a capital C, and then you will be dead with a capital B. Κάποτε, σε ένα εστιατόριο στη Γενέβη, έτυχε να καθίσω δίπλα σε ένα φυσικό που εργαζόταν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας, στο ΣΕΡΝ. Τον ρώτησα σχετικά με αυτό ακριβώς για το οποίο μιλά ο Νίτσε. Η σύγχρονη φυσική πιστεύει ότι υπάρχουν άτομα, ηλεκτρόνια ή σωματίδια. Εκείνος μου απάντησε ήρεμα ότι δεν πίστευαν πλέον σε πράγματα, αλλά σε δυνάμεις. Δηλαδή, δεν μπορούν να εντοπίσουν πραγματικά αντικείμενα, σωμάτια ή σωματίδια, αλλά μόνο πεδία δυνάμεων και κίνησης. Αυτό φυσικά έκανε τα εξασκημένα στο Νίτσε μάτια μου να λάμψουν. Προσπαθήστε να σκεφτείτε για μια στιγμή πως όλα όσα βλέπει το ανθρώπινο μάτι δεν είναι στην πραγματικότητα σταθερά, όπως φαίνονται ότι είναι, αλλά βρίσκονται σε μια κατάσταση ροής, όπως υποστηρίζει ο Νίτσε. Όλη η συζήτηση σχετικά με την υπόσταση των πραγμάτων, το τάδε και το δίνα πράγμα, καταντά γελία ή μάλλον μετατρέπεται σε μια προσπάθεια του ανθρώπινου νου να σταματήσει τον κόσμο, να κατανοήσει με βάση τη λογική και να βάλει σε τάξη το ακατανόητο. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πει ο Νίτσε. Αυτή είναι η ειλικρίνεια με την οποία αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Ας πάψουμε, λέει, να ισχυριζόμαστε πράγματα που σε τελική ανάλυση είναι μύθι. Αν έχουμε πράγματι σκοπό να στοχαστούμε, ας φτάσουμε μέχρι το τέρμα και ας πάψουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας με μισές αλήθειες και με ψέματα. Και όπως λέει ο Νίτσε στη θέληση για δύναμη, αν είναι κανείς φιλόσοφος, όπως οι άνθρωποι ήταν πάντα φιλόσοφοι, δεν έχει μάτια για αυτό για το οποίο ήταν και για αυτό για το οποίο γίνεται. Βλέπει μόνο αυτό που είναι. Δηλαδή, επειδή όμως τίποτα δεν είναι, το μόνο που έχει μείνει στο φιλόσοφο ως δικός του κόσμος είναι το φαντασιακό. Άρα, δες τις πλάνες σου καθαρά ή ζήσε μαζί τους ειλικρινά. Παραδέξου το πως εδώ που είμαστε πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε και ύστερα να φουγκραστούμε με πλήρη κατανόηση το ακατανόητο. Και δεν θέλω να σε τρελάνω με αυτά τα λόγια. Θέλω μόνο να σε κάνω να με καταλάβεις και να συμπαρασταθείς στις αγωνίες μου, εσύ που ζεις τις ίδιες αγωνίες και τα πρωινά δυσκολεύεσαι, ειδικά τελευταία. What is this wonderful illusion, this ever-burning flame that fills me with a strange confusion each time I hear your name? There is something in your eyes and in your sighs that speaks of heaven. In the warmth of your caress, I must confess, I'm yours alone. This sweet and wonderful illusion I've never known before. It was born the night we met, I can't forget that magic moment. One magic moment so divine, and then your lips were mine. Για αυτούς τους δεσμότες ανθρώπους η μεγάλη αποδέσμευση έρχεται ξαφνικά σαν σεισμός. Η νεανική ψυχή με μια στραντάζεται, αποσπάται, ξεριζώνεται, ούτε που καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Μια βίαιη επικίνδυνη περιέργεια για έναν κόσμο που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα ανάβει και πάλεται. There is something in your eyes and in your sighs that speaks of heaven. heaven. In the warmth of your caress, I must confess, I'm yours alone. This sweet and wonderful illusion I've never known before. It was born the night we met. I can't forget that magic moment. One magic moment so divine, and then your lips were mine. Στο σημερινό μήνυμα, σε σένα που όταν δυσκολεύεσαι αναζητάς τους φιλοσόφους που μπορούν να σε συνδράμουν, στείλαμε αποσπάσματα από το «Νίτσε για πρωινό» του Τζον Φέργκιουσον σε μετάφραση της Κατερίνας Χαλμούκου και μαζί Bert Girl, Anthony and the Johnsons, Franz Schubert, Tausen και Du bist der Rach, Franz Schubert, Μίσα Μάισκι, Δάρια Χόροβα, Trials, London Grammar, Linette Mazik, Ρομπί από τα παιδικά παιχνίδια, Step Outside, The House Martins, Quintetto για έγχορδα, Franz Schubert, Quartetto Wellings, Bernard Greenhouse. One, two, three, four. I get along without you very well. Of course I do. I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. My gift is my soul. When I'm with you, I'm not alone. Κλείσεις εσένα όταν δυσκολεύεσαι να αναζητάς τους φιλοσόφους. Νίτσε για πρωινό. Μήνυμα πρώτο. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης. Το πρόγραμμα.